วมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ธาตุนานัตตสูตร 2. ผัสสะนานัตตสูตร 3. โนผัสสะนานัตตสูตร 4. เวทนานานัตตสูตร 5. ทุติยเวทนานานัตตสูตร 6. พาหิระธาตุนานัตตสูตร 7. สัญญานานัตตสูตร 8. โนปริเยสนานานัตตสูตร 9. พาหิระผัสสะนานัตตสูตร 10. ทุติยพาหิระผัสสะนานัตตสูตรสองทุติยวรรคหมวดที่สองหนึ่งสัตตธาตุธาตุว่าด้วยธาตุเจ็ดพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายธาตุมีเจ็ดประการธาตุเจ็ดประการอะไรบ้างคือหนึ่งอาพาธาตุสองสุภธาตุสามอากาสานัญจายตนะธาตุ 4. วิญญาณัญจายตนะธาตุ 5. อาคินจัญญายตนะธาตุ 6. เนวสัญญานาสัญญายตนะธาตุ 7. สัญญาเวทยิตนิโรธธาตุธาตุมี7ประการนี้ครั้นพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาปาธาตุสุภธาตุอากาสานัญจายตนะธาตุวิญญาณัญจายตนะธาตุอากินจัญญายตนะธาตุเนวสัญญานาสัญญายตนะธาตุและสัญญาเวทยิตนิโรธธาตุธาตุเหล่านี้อาศัยอะไรจึงปรากฏได้ภิกษุอาปาธาตุอาศัยความมืดจึงปรากฏได้สุภธาตุอาศัยความไม่งามจึงปรากฏได้อากาสานัญจายตนะธาตุอาศัยรูปสมาบัติจึงปรากฏได้วิญญาณัญจายตนะธาตุอาศัยอากาสานัญจายตนะสมาบัติจึงปรากฏได้อากินจัญญายตนะธาตุอาศัยวิญญาณัญจายตนะสมาบัติจึงปรากฏได้เนวสัญญานาสัญญายตนะธาตุอาศัยอากินจัญญายตนะสมาบัติจึงปรากฏได้สัญญาเวทยิตนิโรธธาตุอาศัยนิโรธสมาบัติจึงปรากฏได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาพาธาตุสุภธาตุอากาสานัญจายตนะธาตุวิญญาณัญจายตนะธาตุอากินจัญญายตนะธาตุเนวสัญญานาสัญญายตนะธาตุและสัญญาเวทยิตนิโรธธาตุบุคคลจะเข้าถึงธาตุเหล่านี้ได้อย่างไรภิกษุอาพาธาตุสุภธาตุอากาสานัญจายตนะธาตุวิญญาณัญจายตนะธาตุอาคินจัญญายตนะธาตุธาตุเหล่านี้เป็นสัญญาสมาบัติที่บุคคลจะเข้าถึงได้เนวสัญญานาสัญญายตนะธาตุเป็นสังขาราวิเศษสมาบัติที่บุคคลจะเข้าถึงได้สัญญาเวทยิตนิโรธธาตุเป็นนิโรธสมาบัติที่บุคคลจะเข้าถึงได้สัตตธาตุสูตรที่หนึ่งจบสองสนิธานสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นต้นเหตุพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายกามวิตกมีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้นพยาบาทวิตกมีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้นวิหิงสาวิตกมีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้นกามวิตกมีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้นพยาบาทวิตกมีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้น วิหิงสาวิตกมีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรกามสัญญาความหมายรู้กามเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามธาตุกามสังกัปปะความดำริในกามเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามสัญญากามฉันทะความพอใจในกามเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามสังกัปปะกามปริลาหะความเร่าร้อนเพราะกามเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามฉันทะกามปริเยสนาการแสวงหากามเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามปริลาหะปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อแสวงหากามปริเยสนาย่อมปฏิบัติผิดสามทางคือทางกายทางวาจาทางใจพยาบาทสัญญาความหมายรู้พยาบาทเกิดขึ้นเพราะอาศัยพยาบาทธาตุพยาบาทสังกัปปะความดำริในพยาบาทเกิดขึ้นเพราะอาศัยพยาบาทสัญญาพยาบาทฉันทะความพอใจในพยาบาทพยาบาทปริลาหะความเร่าร้อนเพราะพยาบาทพยาบาทปริเยสนาการแสวงหาพยาบาทปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อแสวงหาพยาบาทปริเยสนาย่อมปฏิบัติผิดสามทางคือทางกายทางวาจาทางใจวิหิงสาสัญญาความหมายรู้ความเบียดเบียนเกิดขึ้นเพราะอาศัยวิหิงสาธาตุวิหิงสาสังกัปปะความดำริในความเบียดเบียนเกิดขึ้นเพราะอาศัยวิหิงสาสัญญาวิหิงสาฉันทะความพอใจในความเบียดเบียนวิหิงสาปริลาหะความเร่าร้อนเพราะความเบียดเบียนวิหิงสาปริเยสนาการแสวงหาความเบียดเบียนปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อแสวงหาวิหิงสาปริเยสนาย่อมปฏิบัติผิดสามทางคือทางกายทางวาจาทางใจภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษวางคบหญ้าที่ติดไฟแล้วในป่าหญ้าแห้งหากเขาไม่รีบดับด้วยมือและด้วยเท้าเมื่อเป็นเช่นนี้บรรดาสัตว์มีชีวิตที่อาศัยหญ้าและไม้อยู่พึงถึงความพินาศย่อยยับอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสมณะหรือพราหมณ์คนใดคนหนึ่งไม่รีบละบรรเทาทำให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งอกุศลสัญญาที่เกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอสมณะหรือพราหมณ์นั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์มีความอึดอัดความคับแค้นความเร่าร้อนในปัจจุบันหลังจากตายแล้วพึงหวังทุคติได้เนกขัมมะวิตกความตรึกในการออกบวชมีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้นอาพยาบาทวิตกความตรึกในความไม่พยาบาทมีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้นอวิหิงสาวิตกความตรึกในความไม่เบียดเบียนมีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้นเนกขัมมะวิตกมีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้นอาพยาบาทวิตกมีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้นอวิหิงสาวิตกมีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรคือเนกขัมมะสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยเนกขัมมะธาตุเนกขัมมะสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยเนกขัมมะสัญญาเนกขัมมะฉันทะเกิดขึ้นเพราะอาศัยเนกขัมมะสังกัปปะเนกขัมมะปริลาหะเกิดขึ้นเพราะอาศัยเนกขัมมะฉันทะเนกขัมมะปริเยสนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยเนกขัมมะปริลาหะอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อแสวงหาเนกขัมมะปริเยสนาย่อมปฏิบัติชอบสามทางคือทางกายทางวาจาทางใจอาพยาบาทสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยอาพยาบาทธาตุอาพยาบาทสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยอาพยาบาทสัญญาอาพยาบาทฉันทะอาพยาบาทปริลาหะอาพยาบาทปริเยสนาอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อแสวงหาอาพยาบาทปริเยสนาย่อมปฏิบัติชอบสามทางคือทางกายทางวาจาทางใจ อวิหิงสาสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิหิงสาธาตุอวิหิงสาสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิหิงสาสัญญาอวิหิงสาฉันทะเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิหิงสาสังกัปปะอวิหิงสาปริลาหะเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิหิงสาฉันทะอวิหิงสาปริเยสนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิหิงสาปริลาหะอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อแสวงหาอวิหิงสาปริเยสนาย่อมปฏิบัติชอบสามทางคือทางกายทางวาจาทางใจภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษวางคบหญ้าที่ติดไฟแล้วในป่าหญ้าแห้งเขารีบดับคบหญ้านั้นด้วยมือและด้วยเท้าเมื่อเป็นเช่นนี้บรรดาสัตว์มีชีวิตที่อาศัยหญ้าและไม้อยู่จึงไม่ถึงความพินาศย่อยยับอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสมณะหรือพราหมณ์คนใดคนหนึ่งรีบละบรรเทาทำให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งอกุศลสัญญาที่เกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอสมณะหรือพราหมณ์นั้นย่อมอยู่เป็นสุขไม่มีความอึดอัดความคับแค้นความเร่าร้อนในปัจจุบันหลังจากตายแล้วพึงหวังสุคติได้สนิทานสูตรที่2จบสามคินชกาวัสถสูตรว่าด้วยการแสดงธรรมณตำหนักอิฐสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณตำหนักอิฐใกล้หมู่บ้านยาติกะณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุทิฏฐิเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุวิตกเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระกัจจานะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทิฏฐิที่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในบุคคลที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ย่อมปรากฏเพราะอาศัยอะไรกัจจานะธาตุคืออวิชชานี้เป็นธาตุใหญ่สัญญาที่เลวทิฏฐิที่เลววิตกที่เลวเจตนาที่เลวความปรารถนาที่เลวความตั้งใจที่เลวบุคคลที่เลววาจาที่เลวเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุที่เลวบุคคลที่เลวนั้นย่อมบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งทำที่เลวเรากล่าวว่าความเกิดของบุคคลนั้นเลวสัญญาที่ปานกลางทิฏฐิที่ปานกลางวิตกที่ปานกลางเจตนาที่ปานกลางความปรารถนาที่ปานกลางความตั้งใจที่ปานกลางบุคคลที่ปานกลางวาจาที่ปานกลางเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุที่ปานกลางบุคคลที่ปานกลางนั้นย่อมบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งทำที่ปานกลางเรากล่าวว่าความเกิดของบุคคลนั้นปานกลางกัจจานะสัญญาที่ประณีตทิฏฐิที่ประณีตวิตกที่ประณีตเจตนาที่ประณีตความปรารถนาที่ประณีตความตั้งใจที่ประณีตบุคคลที่ประณีตวาจาที่ประณีตเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุที่ประณีตบุคคลที่ประณีตนั้นย่อมบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งทำที่ประณีตเรากล่าวว่าความเกิดของบุคคลนั้นประณีตคินชกาวัสถสูตรที่3จบสี่หินนะทิมุติกะสูตรว่าด้วยสัตว์ผู้มีอัธยาศัยเลวและอัธยาศัยงามพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถี

อุปมาข้อฉันนั้นสัตว์ทั้งหลายคบค้าสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัธยาศัยงามคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัธยาศัยงามแม้ในอดีตละถึงแม้ในอนาคตละถึงภิกษุทั้งหลายแม้ในปัจจุบันนี้สัตว์ทั้งหลายคบค้าสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัธยาศัยงามคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัธยาศัยงามพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่าป่าคือกิเลสเกิดเพราะการคลุกคลีกันย่อมขาดไปเพราะการไม่คลุกคลีกันบุคคลเกาะท่อนไม้เล็กพึงจมลงในห้วงน้ำใหญ่ฉันใดแม้สาธุชนอาศัยคนเกียจคร้านก็ย่อมจมลงฉันนั้นเพราะฉะนั้นพึงเว้นคนเกียจคร้านผู้มีความเพียรย่อหย่อนนั้นเสียพึงอยู่ร่วมกับบัณฑิตผู้สงัดเป็นอริยะมีใจเด็ดเดี่ยวเพ่งพินิจปรารภความเพียรเป็นนิจสคาถาสูตรที่6จบอัสสัทธสังสันธนสูตรว่าด้วยการคบค้าสมาคมกันของสัตว์ผู้ไม่มีศรัทธาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เคกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายคบค้าสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีศรัทธาคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีศรัทธาสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีโอตตัปปะคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีโอตตัปปะสัตว์ทั้งหลายผู้มีสุตตะน้อยคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสุตตะน้อยสัตว์ทั้งหลายผู้เกียจคร้านคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เกียจคร้านสัตว์ทั้งหลายผู้มีสติหลงลืมคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสติหลงลืมสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามแม้ในอดีตสัตว์ทั้งหลายได้คบค้าสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีศรัทธาได้คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีศรัทธาสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริได้คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีโอตตัปปะได้คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีโอตตัปปะสัตว์ทั้งหลายผู้มีสุตตะน้อยได้คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสุตตะน้อยสัตว์ทั้งหลายผู้เกียจคร้านได้คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้เกียจคร้านสัตว์ทั้งหลายผู้มีสติหลงลืมได้คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสติหลงลืมสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามได้คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามแม้ในอนาคตสัตว์ทั้งหลายจะคบค้าสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีศรัทธาจะคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีศรัทธาสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริจะคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีโอตตัปปะจะคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีโอตตัปปะและถึงสัตว์ทั้งหลายผู้มีสุตตะน้อยกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสุตตะน้อยสัตว์ทั้งหลายผู้เกียจคร้านกับสัตว์ทั้งหลายผู้เกียจคร้านสัตว์ทั้งหลายผู้มีสติหลงลืมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสติหลงลืมสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามจะคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามแม้ในปัจจุบันนี้สัตว์ทั้งหลายคบค้าสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีศรัทธาคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีศรัทธาสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริและถึงสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีโอตตัปปะกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีโอตตัปปะสัตว์ทั้งหลายผู้มีสุตตะน้อยกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีสุตตะน้อย